Uliczne zasady, antypolicyjna propaganda, uliczna barykada, antypolicyjna propaganda, uliczne zasady, antypolicyjna propaganda. Jeden błąd i klaki się wypada, sztywna postawa ulica tego wymaga. Pamiętaj, którego gdy się ziemia zapada, przewidywalna sytuacja uratowana. Policyjne państwo nikomu się to nie podoba, nawet uczciwi ludzie inwestują w nielegal. Kombinetów masa pojebany, mamy kraj, pamiętaj, nie wymykaj i ciągle uważaj. JP ubrań uliczna marka, z kuresem totalnym ciągła trwawalka. Wierci na wylot pedał wiertarka, JP z ulicy, a nie żadna bajka. To nasze szacunku, uliczne zasady, złamiesz nigdy uliczne barykady. Honor CEO nie jest ludzi słaby, konkret CEO ludzi jest poważny. JP, JP uliczna zasada, nikomu z nas nie grudzi zakłada. Prawdziwy twardzie liter więcej układa, nie do rozjebania uliczna barykada. Robienie chaosu, jakuś losu, we się nie wygłupiaj sprytnie, bezszelestnie to nasza uliczna sztuka. Cały Kraków oraz cała nowa buta, bierze JP to dobry chłopak unuta. Bierze rokie spodnie, nie na witalówka, JP nasze ideologii wizytówka. Bluza, kaniołka, podkoszulka, polówka, na Paweł nie przesłanie ważniejsze niż gotówka. Chamskie okrzyki, ale głęboka zasada, nawet do góry nogami JP logonada. Honor, zasady, uliczna barykada, masa dobrych ludzi z tym poglądem się zgadza. To nasze szacunku, uliczne zasady, złamiesz nigdy ulicznej barykady. Honor CEO nie jest ludzi słaby, konkret CEO ludzi jest poważny. JP, JP uliczna zasada, nikomu z nas niech ludzi zakłada. Prawdziwy twardzie lider więcej układa, nie do rozjebania uliczna barykada. JP ubrań uliczna marka, z kuresem totalnym ciągła trwawalka. Wierci na wylot pedał wiertarka, JP z ulicy, a nie żadna bajka. Jeden błąd i klaki się wypada, sztywna postawa ulica tego wymaga. Pamiętaj, którego gdy się ziemia zapada, przewidywalna sytuacja uratowana. Policyjne państwo nikomu się to nie podoba, nawet uczciwi ludzie inwestują w nielegal. Kombinetów masa pojebany, mamy kraj, pamiętaj, nie wymykaj i ciągle uważaj. JP ubrań uliczna marka, z kuresem totalnym ciągła trwawalka. Wierci na wylot pedał wiertarka, JP z ulicy, a nie żadna bajka. JP ubrań uliczna marka, z kuresem totalnym ciągła trwawalka. Wierci na wylot pedał wiertarka, JP z ulicy, a nie żadna bajka. To nasze szacunku, uliczne zasady, złamiesz nigdy ulicznej barykady. Honor CEO nie jest ludzi słaby, konkret CEO ludzi jest poważny. JP, JP uliczna zasada, nikomu z nas niech ludzi zakłada. Prawdziwy twardzie lider więcej układa, nie do rozjebania uliczna barykada. JP ubrań uliczna marka, z kuresem totalnym ciągła trwawalka. Wierci na wylot pedał wiertarka, JP z ulicy, a nie żadna bajka.